Wahyu bab loro. Sira nuliso marang malaikate pasamuan ing Efesus. Iki pangandikane kang asta lintang pepitu ing astani tengen. Lan kang tinda ing antarani cagak padamaran mas pepitu iku. Ingsun pirsa saking panggawiniro. Iyo marang rekasaniro. Iyo marang kaantepaniro. Ingsun pirsa menawa sira ora bisa nyabari para wong duraka lan menawa sira wis neliti wong-wong kang ngaku aku rasul mongko ing sanyatane dudu menawa sira wis merui wong-wong iku tukang loro sira tetep sabar sarta nandang sangsara margo saka asmaning sun lan sira ora tau krasa saya sanadyan mangkono sira ingsun cacat Margo sira wis ninggal katresnaniro kang kawitan. Mulane sira elingo, sapiro jerone anggoniro wis keplorot. Podo mrato bato, sarto nglakonono kaya panggaweniro kang sakawit. Menawa ora mangkono, ingsun mesti bakal ngrawuhi sira. Sarto ingsun bakal mundut cagak padamaraniro saka ing panggonane. Menawa sira ora mrato bato. Nanging iki kang dumunung ing sira ya iku sira sengit marang tumindak ing wong-wonge Nikolaus kang uga ingsun sengiti sapa kang duwe kuping krungokno apa kang kapangandikaake dening roh marang pasamuan-pasamuan sing sapa unggul iku bakal sun paringi mangan wohing wit panguripan kang ana ing taman Firdaus kagungane Allah Siro nuliso marang malaikate pasamuan ing Smirna. Iki pangandikane kang wiwitan sarto kang wekasan, kang wusito lan kesang maneh. Ingsun pirsa kasusahaniro lan kamlarataniro. Ananging siro sugih. Apa dene pitenae wong kang ngaku aku wong Yahudi. Mongko sanyatani dudu. Kosok baline wong-wong iku panunggalane iblis. Sira aja wedi marang sadengah kasangsaran kang kudu sira sangga. Satemene iblis bakal nglebokake wong sawatara panunggalanira marang pagunjaran. Supaya sira nampa pacoban sarta sira bakal ketaman kasusahan 10 dina lawase. Sira disetya tuhu nganti tumeka ing pati. Lan sira bakal sun ganjar makutaning kauripan. Sopo kang duwe kuping krungokno apa kang dipangan dikaake dening roh marang pasamuan-pasamuan. Sing sapa unggul iku ora bakal nandang sangsara dening pati kang kapindo. Sira nuliso marang malaikate pasamuan ing Pergamus. Iki pangandikane kang ngasto pedang landhep kiwa tengen. Ingsun pirsa ana ing ngendi pamanggonira. Iya iku panggonan dampare iblis. Ewadene sira ngugemi asmane ingsun. Sarta ora nyelaki pracayaniro marang ingsun. Uga ora ing nalika jamane Antipas, seksine ingsun kang setya marang ingsun, kang dipateni ana ing ngarpira ing panggonane iblis. Ananging sira ana sawetara kang suncatet. Ing antaraniro ana sawetara kang padha ngugemi piwulangi Bileam. Kang ngajani bala supaya nyelomprongake wong Israel supaya padha mangano sesajene brahala sarta lagu cina. Mangkono uga ing antaraniro ana kang padha ngugemi piwulangi para panganute Nikolaus. Marga saka iku Siro merato bato menawara mangkuno ingsun bakal inggal ngrawi siro sarta ingsun bakal nempuh perang marang wong-wong mau kalawan pedang kang ana ing tuku ingsun iki sapa kang duwe kuping rungokno apa kang dadi pangandikane roh marang pasamuan-pasamuan sapa kang unggul bakal sun paringi mangan mana kang piningit Sarta sun ganjar watu putih kang ing dhuwure katulisan jeneng anyar, kang ora kawuran ing wong, kajaba kang nampani iku. Sira nulisa marang malaikate pasamuan ing Tiatira, iki pangandikane putraning Allah, kang tingali kaya urubin geni, lan sampeyane kaya tembaga. Ingsun pirsa saking panggawe Niro, iya katresna Niro, iya pracaya Niro, apa dene pangabdi Niro lan kaantepan Niro. Ingsun pirsa, menawa panggawe Niro kang wekasan iku, ngluwi kang wiwitan. Nanging sira sun cacat, amarga sira ngumbar Isabel, wong wadon kang ngaku aku nabi, memulang lan nasarake para abdi ningsun supaya laku cabul lan mangan sesajene braholo. Ingsun wis paring waktu marang wong mau supaya meratobat, nanging ora gelem meratobat saka anggone laku cabul. Rohaniro, wong iku bakal sun gluntungake ing paturon, sun dadekake loro, lan para kang laku jina karo wong mau bakal sun tempuhake ing sangsara gedhe, menawa padha ora meratobat saka pratingkae wong wadon iku. Apa dene anak-anake bakal sun tumpes? Satemah sakai pasamuan bakal padha mangerti yen ingsun iki kang ndeliti pikiran lan atining manungsa. Sarta ingsun bakal malas marang sawiji-wijine panunggalan Niro miturut sapanggawe Niro. Nanging sira, iya iku wong-wong liyane kang ana ing Tiatira, kang orang ngugemi piwulang iku, lan kang orang nyinau wewadining iblis, kaya dene anggone ngarani iku sun dawuhi mangkene, ingsun ora karso ngetrapi momotan liyane marang sira. Nanging apa kang sira duweni iku kukuhono nganti sarawu ingsun. Dene sapa kang unggul lan nindakake pakaryan ingsun nganti tumeka ing wekasan, iku bakal sun ganjar panguwasa mengku para bangsa, lan iku bakal padha direh kelawan teken wesi. Wong-wong iku bakal karemuk kaya grabah, padha kaya panguwasa kang ingsun tampeni saka ramaningsun. Apa dene bakal sun ganjar lintang panjer esuk? Sapa kang duwe kuping rungokno? Apa kang dadi pangandikane Roh marang pasamuan-pasamuan?